Zdanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 31 lipca, jest 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przyjął program pomocy dla rolników poszkodowanych z powodu suszy. Były szef ABW, generał Krzysztof Bondaryk, usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i zaniechania obowiązków. Jego zdaniem to polityczna zemsta. Warszawa ma nowych, honorowych obywateli. Program wsparcia dla poszkodowanych przez suszę przyjęty przez rząd. Pomoc finansowa z budżetu państwa ma wynieść prawie 800 milionów złotych. Zdecydowana większość pieniędzy będzie przeznaczona na dopłaty do hektara uszkodzonych upraw. Publiczne środki będą też przekazane na dopłaty do oprocentowania kredytów i dotacje do hektara stawów. Dwa zarzuty, przekroczenia uprawnień i zaniechania obowiązków w sprawie przyjęcia do służby w ABW jednego z pracowników cywilnych agencji usłyszał były szef tej instytucji, generał Krzysztof Bondaryk. Jeszcze przed przesłuchaniem w prokuraturze regionalnej w Białymstoku generał mówił, że w żaden sposób nie złamał prawa, a cała sprawa jest polityczną zemstą. Jako szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nigdy nie uchybiłem prawu, nie nadużywałem stanowiska, nie miałem z tego żadnej korzyści. Natomiast ci wszyscy, którzy próbują spreparować dokumenty albo oskarżać fałszywie, kiedyś za to odpowiedzą. W latach 2005-2007 pierwsze rządy PiS nadużyły prawa. Byłem jednym z niewielu, który próbował to rozliczyć. Czeka mnie za to z ich strony zemsta. Prokuratura podała, że w sprawie chodzi o jednego z pracowników cywilnych ABW, który miał podrobione świadectwo ukończenia studiów i na jego podstawie rozkazem Bondaryka w grudniu 2007 roku został przyjęty do służby w agencji. Zdaniem śledczych już w toku postępowania sprawdzającego ustalono, że kandydat do służby posługuje się podrobionym dokumentem. Według prokuratury szef ABW działał na szkodę interesu publicznego i nie dopełnił obowiązków, bo nie zawiadomił prokuratury ani policji o nieprawdziwych dokumentach przedstawionych przez te osoby przy ubieganiu się o pracę w agencji. Trwają poszukiwania 18-latki, która wczoraj po południu z 16-letnią koleżanką weszła do Wisły w miejscowości Nowa Cerkiew koło Nowego Dworu Gdańskiego. Starszą z dziewczyn porwał silny nurt rzeki. O szczegółach Wojciech Stopba z Radia Gdańsk. Wczorajsza akcja prowadzona aż do zmroku nie przyniosła rezultatu, dlatego dziś rano podjęto decyzję o wznowieniu poszukiwań. Biorą w nich udział m.in. strażacy z Nowego Dworu Gdańskiego, którzy sprawdzają rzekę ze swojej łodzi. Do akcji zadysponowano też łódź z Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku oraz ratowników w Wopru. Zakres poszukiwań 18-latki rozszerzono do ujścia Wisły. Do akcji poszukiwawczej przyłączyli się płetwonurkowie z Gdańska. Nie wiadomo jeszcze, czy będą mogli zejść pod wodę ze względu na silny nurt rzeki. Jednocześnie kilkunastu policjantów patroluje oba brzegi Wisły. Warszawa ma czworo nowych, honorowych obywateli. Są nimi działaczka społeczna Anna Jakubowska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska, tłumaczka Anna Przedpełska-Trzeciakowska oraz historyk profesor Wojciech Roszkowski. Janina Ochojska mówi, że kiedy myśli o Warszawie i o tym, co przeżywali jej mieszkańcy w czasie powstania, myśli o tych miastach, które dzisiaj przeżywają to samo. O Alepo, o Dumie, o Gołcie, o miastach w Iraku, o Afganistanie, no, o wielu krajach, w którym życie ludzi, miasta, ich wioski są niszczone i innych krajach, gdzie ludzie mieszkają w straszliwych obozach dla uchodźców. Warszawa powstała z gruzów dzięki Solidarności. Jako honorowy obywatel Warszawy będę nawoływała do tego, żebyśmy o tej Solidarności nadal pamiętali. Tytuły wręczono na Zamku Królewskim podczas uroczystej sesji Rady Miasta Warszawy zwołanej z okazji 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym kontekście dodajmy, że jutro po 23.00 na antenie Trójki retransmisja koncertu Alert przed godziną W. Występ odbył się wczoraj w ogrodzie przy siedzibie Trójki i był dedykowany poległym i żyjącym powstańcom oraz harcerzom wszystkich formacji. Polska ponownie wśród unijnych państw z najmniejszym bezrobociem. Z danych Biura Statystycznego Eurostat wynika, że w czerwcu bezrobocie w naszym kraju wyniosło 3,7%, co daje czwarte miejsce we wspólnocie. Stopa bezrobocia w czerwcu w Polsce nieznacznie spadła o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z ostatnimi majowymi danymi, które opublikował Eurostat. W Unii lepsze dane mają tylko Czechy, gdzie bezrobocie wynosi 2,4% oraz Niemcy i Węgry, gdzie jest powyżej 3%. Dane Eurostatu dotyczące Polski różnią się nieco od tych, które podaje Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. Według GUS-u bez pracy w czerwcu było 5,9% Polaków. W Unii Europejskiej najwyższy najwyższe bezrobocie jest w Grecji, ponad 20-procentowe, oraz w Hiszpanii, gdzie w czerwcu bez pracy było nieco ponad 15% obywateli. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Najchłodniej miało być w Suwałkach i Białymstoku, a jest w Przemyślu i Rzeszowie. Tam termometry wskazują zaledwie 22 stopnie. Na pozostałym obszarze słupek przekroczył 30 stopni. Synoptycy ostrzegają nie tylko przed upałami, ale też burzami. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Alert przed godziną W w Trójkowym Ogródku. Weterani Powstania Warszawskiego, Fundacja Sztafeta, Teatr Od Czapy oraz nasi słuchacze zebrali się, by uczcić pamięć o niezwykłym niepodległościowym zrywie, śpiewając wspólnie piosenki. Retransmisja tego koncertu na antenie Trójki w środę, tuż po 23. Agnieszka Trzeciakiewicz, zapraszam. Partnerem audycji jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsor koncertu. Alert przed godziną W. Sponsorem audycji i koncertu jest polski koncern naftowy Orlen. Na audycję zaprasza Poczta Polska, narodowy operator pocztowy. Partner koncertu Alert przed godziną W. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Marian, popatrzyłam w gwiazdy. I co mówią? Że jeszcze tylko 2 dni zostały. 2 dni, Barbara? Jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Ole! Już teraz tydzień hiszpańsko-portugalski w Lidlu, a w nim biały tuńczyk w oliwie 21,99 za 415 gramów i sok z klementynek 4,49 za 750 ml. Lidl. Więcej na radość z życia. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. No, Barbara, to się nazywa wielka wyprzedaż. Patrz, telewizory 4K, laptopy, smartfony, AGD. Jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Proszę Państwa, moment historyczny, ponieważ zmieniły się proporcje. Anna Gacek wita Państwa jako samotna biała żaglówka. No to trochę opalona. To prawda, to było odniesienie tylko do samotnego białego żagla i 3 męskich przedstawicieli Trójki. Darek Pieruk, Michał Jakubik i Wojciech Mann. Ale to nie zmienia faktu, że Ania na pamięć wygłosi wszystkie numery, żeby Państwo wzięli udział w konkursie bez nagród. Gdyż nie zmienia to faktu, że taki konkurs oczywiście dzisiaj jest. Ależ tak. 71335, numer do komunikacji SMS-owej i nasze adresy mailowe man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl. Dzisiaj... No właśnie. Temat łatwy, ale oczywiście podpowiedź może być mocno skomplikowana. Mam wrażenie, że podpowiedź nie będzie skomplikowana i że Państwo hurmem się zgłoszą. Oczywiście pod warunkiem, że w tych dniach potwornego upału w całym kraju Państwo w ogóle mają głowę do słuchania radia, a jeszcze do tego do reagowania. Ale zaraz się przekonamy. Oto podpowiedź. tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. La la la la la la la la la la. Oh, oh, oh. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. Mais tombe la neige, impassible ma neige. Wiem, że łatwo. Dostałaś odpowiedzi prawidłowe? Dostałam odpowiedzi prawidłowe oraz nieprawidłowe. Za wszystkie bardzo dziękuję, ponieważ to jest w tym dla nas chyba najważniejsze. Państwo nas słuchają, nawet no to jest taki fantastyczne, upał. Tak. Patrzę teraz na ekran i pojawia się list za listem. I w punkt trafione na przykład od pani stałej zresztą naszej słuchaczki Agi z Krakowa. Piosenki, piosenki chłodzące, ale z niepokojem pani Aga pyta, czy będzie Last Christmas. Nie będzie. Nie będzie. To był Adam O z takim starym swoim chyba największym przebojem o padającym śniegu. Zresztą nie wiem, Aniu, czy zwróciłaś uwagę, że były bardzo ładne polskie wersje tego. I Krystyna Janda zaśpiewała, i Magda Umer. No więc zdecydowanie w punkt, pani Aga. Gratulacje. Dziś piosenki chłodzące. A cóż może chłodzić bardziej niż zimna kobieta? No nie, od razu pierwszy wybór taki. No jest tak gorąco, że trzeba wyciągnąć porządną amunicję. No to jest naprawdę niespodziewane. I'm so up for her, I'm on fire for her, I'm so up for her, she's Rolling Stones, She's So Cold. Przyznaję, że zastanawiałem się nad tym utworem. My zresztą zdradzę Państwu, pewnie Ania ma podobnie, czasem myślimy podobnymi torami i zastanawiamy się, czy nie nastąpi zderzenie tych samych utworów wręcz, tak, bo my nie ustalamy przed audycją nigdy. Idziemy na żywioł i jak dotąd jakoś nam się udało obronić przed kolizjami. Nie wykluczam, że myślałaś o tym, co ja przyniosłem, a może masz to w zanadrzu, ale ja jestem szybszy, bo chętnie sięgasz po i White Stripes, i po Jacka White'a. Zimna noc dzisiaj nie u mnie, jeśli to ta piosenka. No oczywiście. Nie przyzna się, jeśli nawet ma w zapasie, ale oboje cenimy, lubimy, no i chłodząca piosenka Zimna noc to jest to, o czym ja troszeczkę już marzę. Mm-hmm. Troszkę oszukała nas maszyna, już właściwy utwór. I saw you standing in the corner on the edge of a burning light. I saw you standing in the corner. Come to me again. In the cold, cold night, you make me feel a little older, like a full-grown woman might. But when you're gone, I grow colder. Come to me again in the cold, cold night. In the cold, cold night, I hear you walking by my front door. I hear the creaking of the kitchen floor. I don't care what other people say. I'm gonna love you anyway. Come to me again in the cold, cold night. In the cold, cold night. Piosenka o zimnej nocy. Ja tak spoglądam przez okno, czy nasze wybory muzyczne mają wpływ na aurę. Może by się tam trochę ochłodziło na zewnątrz. Ani noc, ani zimno, nic. Na razie nic. A piosenka? Teraz utwór nie wiem, czy nieoczywisty to jest dobre słowo, ale z pewnością nie tak bezpośrednio nawiązujący do tematu dzisiejszej audycji. Co za niespodzianka. Na jedną taką wycieczkę sobie dziś pozwoliłam. Podobno mięta ma działanie chłodzące. A nie, to jest dobry pomysł. Tylko, że to jest miętowy samochód. A tak, a ja myślałem, ale zrezygnowałem ze standardu One Minute Julep. Ale jeśli miętowy samochód, pomyślałam, że może z dobrą klimatyzacją przynajmniej i w środku jest. To jest możliwe, albo przynajmniej pootwierane okna zimny łokieć. Cokolwiek. To było troszkę obok, jak powiedziałaś, miętowy samochód. Mój wybór w pewnym sensie też jest obok, bo jeśli hasło dzisiejszej tonacji brzmi piosenki chłodzące, no to wydawało się, że to powinno być wprost, na przykład zimna noc, tak jak nadaliśmy rzecz. A ja mam sentyment do tej piosenki, bo ona ma wiele, wiele lat i jej tytuł brzmi See You in September. To jest pewnego rodzaju ucieczka od upału. Miejmy nadzieję przynajmniej. Miejmy nadzieję. Spotkajmy się we wrześniu. No i wykonanie też uciekłem od oryginalnej wersji. Nie dlatego, że mi się nie podoba, bo to była amerykańska grupa The Happenings, ale dlatego, że mój sentyment pogłębia głos artysty w tej wersji, którego zawsze bardzo lubiłem, Jerry, zespołu Jerry and the Pacemakers. A więc do zobaczenia we wrześniu, ale to nie my mówimy, tylko piosenka. I'll be alone each and every night. While you're away, don't forget to write. Bye bye, so long, farewell. Bye bye, so long. See you in September. See you when the summer's through. Here we are, saying goodbye at the station. Summer vacation is taking you away. Have a good time, but remember there is danger in the summer moon above. Will I see Mam nadzieję, że nie będziemy musieli czekać do września na ochłodzenie. Ja też pomyślałam, że ta piosenka brzmi jak ścieżka dźwiękowa takich wakacyjnych romansów i tego właśnie, czy zobaczyć je we wrześniu, ale pomyślałam później, kto w ogóle ma głowę do romansów w takie upały jak teraz. No, to nie straszne. Pewien, no, sztuka to na tym ucierpi, już nie mówiąc o nas. Ale populacja nie wzrośnie przez te upały. No dobrze, Aniu, to co masz na temat? Więc żeby nie było tak źle, może kogoś ochłodzę teraz i coś dobrego z tego będzie, bo w tekście tej piosenki jest i lodowiec, i śnieg, i szron, i jeszcze Arktyka, i Syberia, i klasyka polskiej muzyki, i wspaniały utwór Republika. Taki zestaw chłodzących czynników imponuje rzeczywiście. Patrzę ciągle w nasze okno. Troszkę jakby się zaciągnęło, ale... Rzeczywiście słońce nie świeci. Pytanie, czy dziwne zdanie. Czy to się przekłada na chociaż jeden stopień niżej? Też musimy to zawstydzeni powiedzieć, że mówimy do Państwa z wygodnie klimatyzowanego studia. No to jest prawdą. Nie będziemy udawać, że jesteśmy męczennikami, którzy za chwilę zejdą na udar słoneczny. Proszę Państwa i droga Aniu, czasem mam taki moment ocyknięcia. To jest słowo od ocykać. Zrozumiałam za pierwszym razem. Bo kiedy przynoszę jedną, drugą, trzecią starawą piosenkę, to się martwię, że w ogóle będę utożsamiany z muzealnym graniem. No więc jak mam ten moment ocyknięcia, to sięgam po coś nowego i patrzę, czy tam nie ma utworu pasującego do tematu. Sięgnąłem wczoraj i pierwsza rzecz strzał w dziesiątkę. No bo jeżeli piosenka jest o zimnej rzece... Och, tak. Prawda? To lekko niepokojące jest to, że to jest czerwona rzeka, ale zimna. No więc spełnia wymogi naszego dzisiejszego tematu. No więc taka płyta, czerwona, zimna rzeka. No wszystko się zgadza. Jak człowiek wejdzie do zimnej rzeki czerwonej, to tak trochę szczęka. Czyli to jest... To artysta? Jest właśnie magia radia, ponieważ nagle jak pomyślałam, że tak ma brzmieć ochłodzenie, to nie przeszkadza mi już upał. A dostałem bardzo pozytywne listy, że Breaking Benjamin, bo to jest taka grupa, świetnie sobie poradził z chłodzeniem. Czerwona rzeka? Zimna rzeka, ani nie wyciągaj koloru. Mówimy o temperaturze. Czerwona, zimna rzeka. W pewnym sensie mnie zmroziło rzeczywiście, więc być może cel został osiągnięty. Może ta rzeka była już lekko skrzepnięta. To chyba już właśnie przestało krzepnąć, obawiam się. No a czym ty będziesz chłodzić? Po pierwsze klasyką, a po drugie miłością. No już była zimna kobieta, to teraz będzie co, umarła miłość? Nie, teraz będzie gorąca kobieta, ale w zimie. No to jest chłodzenie? Wręcz przeciwnie. Do zimy jeszcze daleko, więc nie wysuwajmy pochopnych wniosków. A utwór rzeczywiście jest o tym, że ogrzej mnie, bo jest mi tak zimno. Więc trzymajmy się... Piosenki chłodzące dzisiaj miały być. Ale jemu jest zimno, więc... Komu? No, podmiotowi lirycznemu w tej piosence. No i niech tak zostanie, przynajmniej na razie, bo jest no to upał. Może ona sobie jeszcze do tej zimy pójdzie od niego, jest dopiero sierpień. Ta gorąca kobieta niech idzie sobie dokądś i wróci w grudniu. Na przykład. Winter time winds blow cold this season, fallen in love, I'm hoping to be. Wind is so cold, is that the reason? Keeping you warm, your hands touching me. Come, let me dance, my dear. Winter's so cold this year. You are so warm, my wintertime love to be. Wintertime winds, blue and freezing, coming from northern storms in the sea. Love has been lost, is that the reason? Trying so desperately to be free. Come, let me dance, my dear. Winter's so cold this year. You are so warm, my wintertime love. Michał, który realizuje audycję, słusznie zauważył, że dzisiaj wyjątkowo krótkie piosenki chłodzące. I jeszcze nam powiedział, że grzmi. To chyba nawet bardziej interesująca informacja. Ale może on jako realizator niechcący jakiś tłumik otworzył i mu efekt zagrzmiał, a nie prawdziwa burza. Nie wiadomo. Piosenki chłodzące, po tym co wykonała redaktor Anna Gacek, to już jest... Taką zrobiła gwiazdę w gimnastyce, się taka figura nazywa, że wszystko odwróciła do góry nogami. A ja proszę, żeby przynajmniej zachować pozory. Ale nawet z płyty jest Waiting for the Sun. No kto czeka? Ten, któremu jest zimno. No wszystko no, więc się to zgadza. To nie jest piosenka chłodząca. Jak można dzisiaj, kiedy mamy podane, że w różnych złotoryjach czy innych miejscach prawie 40 stopni, ty mówisz, czekam na słońce, mało ci? Mnie nie, ale jemu tak, więc... To taką piosenkę zostaw na inny dzień. Ale przenoszę się myślami tam, gdzie jest chłodno, gdzie jest zimno. No i wygraj tu. Jest nas trzech facetów i jesteśmy na pozycji przegranej. Dobrze, Ani, poddaję się. A jeżeli powiem, że tytuł piosenki brzmi Zimny dzień w słońcu, czy odpowiada ona zapotrzebowaniu? Cold day in the sun. Tak, odrobiona 50% lekcja? Pewnie. Ty nie mogłabyś być wychowawczynią, gdybyś zdeprawowała te biedne dzieci. Fighters chłodzili swoją piosenką. Aniu, nie wiem, czy otrzymałeś ten list również, bo czasem otrzymujemy od Państwa równolegle to samo. Napisał Pan Wojtek takie coś. Świadomość, że komuś jest gorzej, zawsze pomaga. U mnie, oprócz tego, że temperatura sięga 50 stopni, to jeszcze od 3 dni w powietrzu dust z pustyni, czyli taki pył. Słońce wygląda jak księżyc w czasie zaćmienia. Wizja czwartkowego wyjazdu do kraju, w którym temperatura oscyluje w okolicach 30 stopni, trzyma go przy życiu, naszego słuchacza. No to rzeczywiście ma gorzej, co? To jeszcze musimy tak rączki pozacierać, to trochę tak, z radością. U nas tylko 30. Pan Wojtek z 50 przyjedzie się za ziemi. Właśnie, proszę uważać. Ale co wzruszające, to mimo tak trudnych warunków nas słucha. No prawda? Pozdrawiamy, pozdrawiamy i zapraszamy do naszego pięknego kraju. Teraz utwór o człowieku wypatrywanym, uwielbianym, wyczekanym, do którego stoją kolejki w te jakże upalne i trudne dni. Mikołaj? Ice Cream Man. A? A, nieźle. Tom Waits. Przeczytałem gdzieś w poradniku, bo wszędzie są teraz w internecie poradniki dla ludzi, że niestety lody to nie jest dobry sposób na ochłodzenie organizmu Wiem, ludzkiego. Nic zimnego nie jest dobre no na właśnie, ochłodzenie. Tam było napisane, że lody nie, że piwo zimne nie, że w ogóle... Że najlepiej coś ciepłego wypić. Chyba tak. W ogóle wszystko to, co żego od dziecka gdzieś tam z mlekiem matki, to teraz do góry nogami. Ale a propos państwa listów i różnego rodzaju poradników, chciałem wyrazić mój zachwyt, a przeczytałem wszystkie listy, które otrzymałem na mój adres. Państwo nam wybaczyli to, że siedzimy w klimatyzowanym pomieszczeniu. Nie było żadnego ataku, już nie mówię o hejcie, że my sobie wygodnie siedzimy, a ktoś ma źle. Wspierają nas państwo w oczekiwaniu na ochłodzenie i ani jednego nieprzyjemnego listu, a zdarzały się. Ale to prawda, dzisiaj nie przyszedł ani jeden. Może wszystkie złe emocje poszły w stronę upału, aury. I już nic nie zostało na nas. A może nastąpił jakiś przełom w naszym społeczeństwie. No wszystko to napawa optymizmem, chociaż... Ale mają państwo jeszcze 6 minut, żeby nas nie lubić. Żeby nam dołożyć. No. Ostatnia piosenka ode mnie. Sięgnąłem po taką płytę, która teoretycznie powinna się wszystkim podobać, ale myślę, że przepadła. Kiedyś o nim mówiłem szerzej. Taki Frankie Miller, Brytyjczyk, który w związku z chorobą już musiał zawiesić karierę, ale jego przyjaciele wyciągnęli już na jego kompozycję i między innymi znalazła się tam taka pod tytułem Out on the Water i ona bardzo dużo mówi o przebywaniu nad wodą. Czerwoną wodą. Tak, miła kobieta wychodzi z wody i to nie jest czerwona rzeka, tylko normalna i tym chyba zakończymy. Chłodu życzymy. Do usłyszenia. Out on the water, see the boats.